ในมงคลสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ว่าอเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกัลมุตตมังคือการไม่คบคนพาลหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาหนึ่งเป็นมงคลอย่างยิ่งนี่คือสามข้อแรกสามมงคลแรกในมงคลละสูตรเป็นคำสอนที่สำคัญอย่างมากเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่ความดีหรือไปสู่ความชั่วอยู่ที่การได้คบคนถ้าคบคนชั่วคบคนพาลคบคนโง่คบคนไม่ดีเขาก็จะดึงเราไปในทางที่ไม่ดีถ้าคบคนดีคบคนฉลาดเขาก็จะดึงเราไปทางดีการคบคนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกๆคนเพราะมนุษย์เราเป็นมนุษย์สังคมคือต้องอยู่ร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันถึงจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขดังนั้นการอยู่ร่วมกับคนจึงต้องรู้จักเลือกต้องรู้จักรู้ว่าคนพาลเป็นอย่างไรบัณฑิตเป็นอย่างไรบุคคลที่พึงแก่การสมควรแก่การเคารพบูชากราบไหว้เป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาคำว่าคนพาลในความหมายของพระพุทธศาสนาก็คือคนไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้เหตุของความสุขของความเจริญว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่รู้เหตุของความทุกข์ของความเสื่อมเสียเมื่อไม่รู้ก็มักจะทำไปในทางที่จะนำความเสื่อมเสียมาให้เพราะใจของผู้ที่ไม่รู้เหตุรู้ผลจะมีอวิชชาโมหะครอบงำจิตใจอยู่ที่จะผลิตความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะไปทำในสิ่งที่ทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายขึ้นมาคนที่เป็นคนพาลถ้าจะดูตามการกระทำก็เป็นคนที่เสพอบายมุขเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนพาลคนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านนี่คือคุณลักษณะของคนพาลแล้วก็พอได้เสพอบายมุขก็จะนำไปสู่การกระทำที่เสื่อมเสียต่อไปคือจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะลักทรัพย์จะประพฤติผิดประเวณีจะพูดปดเสพสุราเสพสุรายาเมาก็คืออบายมุขนี่คือคุณสมบัติของคนพาล ถ้าเราคบกับคนพาลคนพาลเขาก็จะดึงเราไปชวนเราไปให้กระทำตามเขาคนที่ดื่มสุราก็จะชวนให้ไปดื่มสุราคนที่ชอบเล่นการพนันก็จะชวนให้ไปเล่นการพนันคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนก็จะชวนให้ไปเที่ยวกลางคืนคนที่ชอบคนพาลคนไม่ดีเป็นมิตรก็จะชวนให้ไปคบคนไม่ดีเป็นมิตรคนที่ชอบความเกลียดคร้านก็จะชวนให้ไปมีความเกลียดคร้านจะชวนให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดพอมีการกระทำเหล่านี้ก็จะมีผลเสียหายตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปแล้วเพราะโทษที่เกิดจากการทำบาปนี้มีทั้งโทษในโลกนี้และโทษในโลกหน้าคือถ้าทำบาปแล้วผิดกฎหมายเช่นฆ่าผู้อื่นลักทรัพย์ของผู้อื่นก็จะมีโทษทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาจับไปลงโทษโทษนี้พอไปใช้โทษหมดแล้วก็ยังไม่หมดเพราะยังมีโทษที่ต้องไปใช้ต่อในภพหน้าในโลกหน้าต่อไปคือพอร่างกายนี้ตายไปแล้วใจผู้ที่ไม่ตายผู้ที่กระทำบาปจะต้องไปรับโทษต่อไปในอบายคำว่าอบายมุขก็แปลว่าทางสู่อบายนั่นเองอบายก็คือที่เกิดที่อยู่ของสัตว์4ชนิดคือ1เดรัจฉาน2เปรต3อสุรกาย4สัตว์นรกผู้ที่ทำบาปนี้ก็จะต้องไปใช้กรรมในอบาย4แห่งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุของการกระทำบาปว่าทำด้วยเหตุผลกลไกอันใดถ้าทำบาปโดยไม่รู้ว่าบาปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปเพราะความโลภ ก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าทำบาปเพราะความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายถ้าทำบาปเพราะความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นก็จะไปตกนรกไปเป็นสัตว์นรกนี่คือผลที่จะเกิดจากการคบค้าคนพาลเป็นมิตรเขาจะมีพฤติกรรมแบบนี้และเขาจะชวนให้เราไปทำตามที่เขาชอบทำเมื่อทำแล้วก็จะเกิดผลตามมาต่อไปถ้าไม่คบคนพาลไม่คบคนชนิดนี้ก็จะไม่มีใครมาชวนให้เราไปทำบาปทำกรรมไปเสพอบายมุขแต่ก็ยังมีคนพาลอีกชนิดหนึ่งที่เราอาจจะไม่รู้กันคือนอกจากคนพาลภายนอกแล้วก็ยังมีคนพาลภายในด้วยคนพาลภายในก็คือที่อยู่ในใจของเรานี้คือความชอบเสพอบายมุขนี่เองถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาชวนเราแต่ถ้าเรามีคนพาลภายในคนพาลภายในก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขได้ถ้าเรายังมีค ความชอบเสพสุรายาเมาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวกลางคืนชอบคบคนไม่ดีเป็นมิตรชอบความเกลียดคร้านชอบทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงก็แสดงว่าเราก็ยังมีคนพาลอยู่ภายในใจและคนพาลภายในใจนี้จะอันตรายมากกว่าคนพาลภายนอกเพราะคนพาลภายนอกนี้เราไม่ได้เจอเขาตลอดเวลาเหมือนกับคนพาลภายในคนพาลภายในนี้อยู่กับเราตลอดเวลาพอคิดอยากจะเสพสุรายาเมาก็จะดึงเราไปเสพทันทีพอคิดอยากจะไปเล่นการพนันก็จะชวนเราพาเราไปทันทีดังนั้นเราต้องระมัดระวังไม่ให้เราไปอยู่ใกล้กับคนพาลทั้งภายนอกและทั้งภายในคนพาลภายนอกก็อย่าไปเข้าหาเขาถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคบค้าสมาคมก็อย่าไปคบค้าสมาคมด้วยถ้ายังมีความจำเป็นต้องคบค้าสมาคมเพราะเป็นเรื่องของภารกิจการงานหรือเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการที่ต้องทำกิจกรรมร่วมกันก็ต้องระมัดระวังให้ทำแต่กิจกรรมที่ไม่เสียหายถ้าเขาชวนให้เราไปทำกิจกรรมที่เสียหายคือไปเสพอบายมุขไปทำบาปทำกรรมเราก็ต้องไม่ทำตามที่เขาชวนถ้าเราต้องเสียเขาไปก็อย่าไปเสียดายเพราะเสียมิตรแบบนี้เสียเพื่อนแบบนี้ดีกว่าเสียตัวเสียมิตรนี้ไม่มีความเสียหายอะไรตามมาไม่ต้องไปติดคุกติดตารางไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเสียตัวคือทำตามที่เขาชวนเขาชวนไปเสพสุรายาเมาเสพอบายมุขต่างๆชวนเราไปทำบาปทำกรรมเราไปทำตามเขาเราจะเสียตัวเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไปและเราจะไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเรานี้อาจจะไปเป็นเดรัจฉานแล้วก็ได้หรือเป็นเปรตแล้วก็ได้เป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกแล้วก็ได้เพราะการเป็นนี้ขึ้นอยู่ที่การกระทําของเราไม่ได้อยู่ที่สรีระร่างกายสรีระร่างกายนี้เป็นผลของการกระทําในอดีตเราได้ร่างกายนี้มาเพราะเราได้หลุดออกจากบาปแล้วถ้าเคยทำบาปทำกรรมเราก็ไปใช้บาปใช้กรรมแล้วเราถึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่การที่จะรักษาสถานภาพของความเป็นมนุษย์ไว้ต่อไปเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้ต้องไม่ทำบาปด้วยเหตุผลกลกันใดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าทำบาปเพราะความไม่รู้เราก็ควรที่จะเข้าหาผู้รู้ให้เขาสอนให้เราให้รู้ว่าการกระทำบาปนี้เป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรเพราะถ้าเราทำบาปไปโดยที่เราไม่รู้เราอาจจะคิดว่าไม่บาปเช่นบางคนคิดว่าอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ไม่บาปเพราะเป็นความจำเป็นต้องเลี้ยงชีพอันนี้ก็เป็นความไม่รู้ของกฎแห่งกรรมไม่รู้ของผลของการทำบาปว่ามีผลตามมาก็จะคิดเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานนี้เองสัตว์เดรัจฉานเขาก็ไม่รู้ว่าการฆ่ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อย เพื่อการยังชีพนี้เป็นบาปเขาก็ทำไปกินไปเขาก็เลยเป็นเดรัจฉานกันมนุษย์ถ้าคิดแบบนี้ก็จะเป็นเดรัจฉานไม่ได้เป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์จะต้องรู้ว่าการทำบาปไม่ว่าข้อใดก็ตามไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกใดก็ตามนี้มีผลตามมาถ้ารู้แล้วก็จะได้ไม่ทำบาปก็จะได้ปลอดจากการไปเป็นเดรัจฉานถ้ารู้ว่าการทำบาปด้วยความโลภ ก็จะปลอดจากการไปเกิดเป็นเปรตได้เพราะจะไม่ทำบาปเวลามีความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรจะหามาด้วยวิธีที่ไม่กระทำบาปเช่นอยากได้เงินทองก็ไปทำมาหากินอาชีพที่สุจริตได้เงินทองมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ต้องไปใช้กรรมด้วยการไปเป็นเปรตหรือทำบาปด้วยความกลัวสาเหตุกลัวอะไรก็ตามกลัวอดอยากขาดแคลนกลัวยากจนกลัวตกทุกข์ได้ยากกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตายพอเกิดความกลัวต่างๆขึ้นมาก็ไปทำบาปถ้าทำแล้วก็จะต้องไปเกิดเป็นอสุรกายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้ารู้ว่าการทำบาปด้วยเหตุผลคือความกลัวเราไม่ทำเราก็ไม่ต้องไปเป็นอสุรกายเราก็ยังรักษาสถานภาพของการเป็นมนุษย์ไว้ได้เวลาตายไปใจก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันทีหรือถ้าได้ทำบุญก็ได้ไปสวรรค์ก่อนแล้วพอบุญที่ได้ทำนั้นหมดไปก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับการทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นเวลาเกิดความโกรธนี้บางครั้งก็ทำให้เรานี้คิดอยากจะฆ่าผู้อื่นได้เพราะความเครียดแค้นที่มีอยู่ภายในใจถ้ารู้ว่าถ้ากระทำแบบนี้ตายไปนี้จะต้องไปตกนรกก็จะไม่กล้าทำก็จะยับยั้งความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทด้วยการเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยยอมทนอยู่กับความทุกข์ใจซึ่งไม่นานมันก็จะจางหายไปดีกว่าที่จะไปทำบาปด้วยความเครียดแค้นแล้วก็ต้องไปใช้บาปกรรมต่อไปในอนาคตหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าไม่ได้ทำบาประงับความเครียดแค้นด้วยการเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยไม่ถือโทษก่อนเครื่องคิดเสียว่ามันก็ผ่านไปแล้วเหตุการณ์หรือสิ่งที่เขาทำกับเรามันก็ผ่านไปแล้วเอากลับมาไม่ได้อยู่ดีเขาด่าเรามันก็ด่าไปแล้วเขาทุบตีเรามันก็ทุบตีไปแล้วการที่จะไปด่าเขาไปทุบตีเขานี่มันจะไม่ได้ทำให้ทุกอย่างยุติลงมันกลับจะทำให้เกิดการจองเวรจองกรรมกันขึ้นมาแล้วในที่สุดก็จะนำพาไปสู่การฆ่ากันแล้วเกิดกันกี่ภพกี่ชาติก็จะเป็นศัตรูต่อกันเสมออย่างพระพุทธเจ้าและพระเทวทัตมีการเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้จะมีการจองเวรจองกรรมกันมาตลอดในชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบโต้เวลาที่เทวทัตจะพยายามปลงพระชนของพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญญาทรงใช้ความเมตตาทรงใช้อุเบกขาในการเผชิญกับวิบากกรรมของพระองค์ที่เกิดจากการกระทำของเทวทัตไม่ตอบโต้พระทัยของพระองค์อยู่เหนืออบายอยู่แล้วการกระทำที่การที่จะให้พระองค์ไปกระทำบาปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่คือเรื่องของการคบคนพาลคบคนโง่คนที่ไม่รู้เหตุรู้ผลของความสุขของความทุกข์ของภพชาติต่างๆที่จะเกิดตามมาคนที่เป็นคนพาลมีความมืดบอดไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็มีจิตใจที่ใฝ่ต่ำเพราะความมืดบอดนี้จะคิดไปในทางต่ำคิดในทางที่จะทำอะไรเพื่อให้ได้ความสุขง่ายๆและเร็วๆซึ่งวิธีที่จะง่ายและเร็วก็คือการเสพอบายมุขกับการทำบาปนี่เองดังนั้นนี่ไม่ใช่เป็นวิธีของบัณฑิตของคนฉลาดบัณฑิตคนฉลาดนี้ก็คือคนที่รู้เหตุรู้ผลของความสุขและความทุกข์ว่าเกิดจากการกระทำของตนเองถ้าคิดดีพูดดีทำดีก็จะมีผลดีตามมาถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะมีผลไม่ดีตามมาเช่นถ้าคิดไปในทางเสพอบายมุขในทางทำบาปก็จะทำให้มีผลที่ไม่ดีตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วบัณฑิตคนที่รู้เหตุรู้ผลที่ฉลาดและรู้ได้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองรองจากพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันตสาวกและพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงถือว่าเป็นบัณฑิตที่สูงสุดเป็นบัณฑิตที่สัตว์โลกควรจะเข้าหาเข้าคบค้าสมาคมด้วยเพราะจะได้รับประโยชน์จากการได้คบบัณฑิตนี่เองจะได้ถูกบัณฑิตชวนไปในทางที่ดีจะได้มีบัณฑิตคอยสอนคอยบอกว่าการกระทำที่ดีนั้นทำอย่างไรและการกระทำที่ไม่ดีนั้นทำอย่างไรจะได้ทำสิ่งที่ดีและละการกระทำที่ไม่ดีการได้มาเป็นพุทธศาสนิกชนการได้มีพระพุทธพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็คือการได้คบบัณฑิตนี่เองถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้จากพวกเราไปแล้วแต่ยังมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าอยู่สองส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าจะเป็นศาสดาแทนพระองค์แทนพระองค์ต่อไป 2. พระอรหันตสาวกหรือพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็เป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ตามลำดับของความรู้ความสามารถของพระอริยบุคคลแต่ละขั้นผู้ที่จะสามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มที่ก็คือพระอรหันตสาวก ่วนพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีก็จะทำไปได้ตามสัดส่วนของความรู้ความสามารถของแต่ละท่านที่มีมากน้อยต่างกันไปพระอรหันตสาวกนี้มีความรู้ความสามารถ 100% เท่ากับพระพุทธเจ้าพระอนาคามีก็ลดน้อยลงมาหน่อยพระสกิทาคามีก็น้อยลงมาอีกหน่อยพระโสดาบันก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถน้อยที่สุดในบรรดาพระอริยบุคคลทั้งสี่ระดับนี้แต่ก็พอที่จะปกป้องหรือดึงให้เราให้พ้นจากอบายได้พระอริยบุคคลทุกๆองค์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจะไม่มีการกระทำบาปโดยเด็ดขาดจะไม่มีการเสพอบายมุขโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตไปก็ยินดีที่จะเสียจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตผู้ที่รักษาศีลได้ยิ่งกว่าชีวิตนี้จะไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายจะไม่ทำกรรมไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดก็ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นแล้วว่าการทำบาปนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ไปเกิดในอบายนั่นเองแล้วเมื่อไม่ทำบาปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายนี่คือเรื่องของบัณฑิตที่เราควรที่จะเข้าหาการที่เราได้เข้ามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็เหมือนกับได้เข้าหาพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือตัวแทนของพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วถ้าเรานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเราก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาเห็นธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาการเห็นธรรมก็เท่ากับได้เห็นพระพุทธเจ้าแล้วการบรรลุธรรมเห็นธรรมก็คือการได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกขั้นต่างๆนั่นเองถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมและได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมเราก็จะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นมิตรเป็นสหายอยู่กับเราไปตลอดนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสถิตอยู่ในใจของพวกเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่อยู่ข้างนอกใจนี้ยังไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงยังไม่สามารถป้องกันให้เราไม่ไปเกิดในอบายได้ยังไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้พระพุทธเจ้าก็ทรงยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของท่านพวกเราถ้ายังไม่ได้นำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้มาสถิตอยู่ภายในใจเราก็ยังจะไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกนี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคยารักษาโรคที่จะวิเศษขนาดไหนก็ตามถ้าเราไม่ได้เอาเข้ามาในร่างกายของเราเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอก็ให้ยามารับประทานแต่เราแทนที่จะรับประทานยาเรากลับไม่รับประทานยาก็ไม่เข้ามาในร่างกายยาก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของการรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ฉันใดสรณะคือที่พึ่งทางใจของพวกเราที่เป็นเหมือนยารักษาโรคใจคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ยังอยู่ข้างนอกอยู่เช่นพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้จากพระพุทธประวัติว่าเป็นบุคคลชนิดใด อย่างไรพระธรรมคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังจากการฟังเทศฟังธรรมจากการอ่านหนังสือตำหนักตำราต่างๆและพระอริยสงฆ์สาวกที่เราได้ไปกราบไหว้ได้ไปสนทนาธรรมได้ไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านยังไม่ได้เข้ามาสู่ภายในใจของเรายังเป็นเหมือนยาที่อยู่ภายนอกของร่างกายถ้าเราอยากจะให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาสู่ภายในใจของเราเพื่อมาเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราเราต้องน้อมเข้ามาด้วยการศึกษาและด้วยการปฏิบัตินี่คือการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาที่สุดก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะเป็นบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายได้ไม่มีบุคคลใดในโลกนี้ที่จะสามารถทำได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นและถ้าเราอยากจะบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านนี้ท่านก็สอนให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาทดแทนบุญคุณของท่านที่อุตส่าห์สั่งสอนนำพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เข้าสู่ความสุขที่ถาวรไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ใหญ่ยิ่งมากและวิธีที่จะทดแทนพระคุณนี้ก็ทดแทนด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่สูงสุดนี่แหละเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตของพวกเราต้องสร้างด้วยการไม่คบคนพาลหนึ่งคบบัณฑิตหนึ่งและบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาหนึ่งการบูชาก็ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาก่อนที่จะปฏิบัติบูชาได้ก็ต้องศึกษาวิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนเราต้องศึกษาว่าสุปฏิปันโนเป็นอย่างไรยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเป็นอย่างไรจะรู้ได้ก็ต้องฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษาตำรับตำราต่างๆแล้วเมื่อรู้แล้วว่าวิธีการบูชาที่ถูกต้องนี้บูชาอย่างไรปฏิบัติอย่างไรขั้นตอนต่อไปก็ต้องเอาไปปฏิบัติเนี่ยเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คำสอนของพระอรหันตสาวกทุกๆพระองค์นี่สอนเหมือนกันหมดมีสามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ละการกระทำบาปทั้งปวง 2. ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และรวมไปถึงพระอาหารหันตสาวกทุกๆรูปจะสอนอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่าเราได้ปฏิบัติบูชาเราได้สร้างมงคลอันวิเศษให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเพราะการปฏิบัติบูชานี้จะนำให้เกิดผลต่างๆที่เราพึงจะได้กันก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งการได้หลุดพ้นจากวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากกันทุกเหล่านี้จะไม่มีภายในใจของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของผู้ที่ได้บรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือเรื่องของการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ให้แก่ชีวิตต้องเสริมจากการปฏิบัตินี้เองไม่ได้เสริมจากการอธิษฐานขออะไรต่างๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นจากพระพุทธรูปการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตคือให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองจำเป็นจะต้องเกิดจากการละการกระทำบาปบาปก็คือ5ข้อนี้คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเพราะถ้าได้เสพอบายามุขแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปทำบาปต่อไปเพราะอบายามุขนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาแต่เป็นเหตุที่จะทำให้สูญเสียทรัพย์พยากรทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเวลาไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะต้องไปหาด้วยวิธีสุจริตก็หาไม่เป็นก็จะต้องหาด้วยวิธีทุจริตไปทำบาปทำกรรมเมื่อทำบาปแล้วก็จะต้องไปใช้กรรมในอบายถ้าละการกระทำบาปทั้งปวงได้ก็จะปลอดภัยจากการที่จะต้องไปรับโทษไม่ต้องไปทุกข์กับการเกิดในสถานภาพที่ไม่น่าเป็นกันไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าเราละการกระทำบาปทั้งปวงได้ส่วนการกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมก็คือการทำความดีต่างๆนั่นเองการทำความดีคืออย่างไรก็คือการทำความสุขให้แก่ผู้อื่นทำประโยชน์ทำความสุขให้แก่ผู้อื่นนั่นเองการทำให้ผู้อื่นมีความสุขก็จะทำให้เรามีความสุขใจขึ้นมาเพราะนี่คือกฎแห่งกรรมเวลาใจเราทำอะไรดีใจเราจะมีความสุขเวลาใจเราทำอะไรไม่ดีใจเราจะมีความทุกข์ถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็ต้องมาทำความดีกันเช่นการทำทานการแบ่งปันการช่วยเหลือกันและกันตามความสามารถตามกำลังที่จะทำได้ทำแล้วจะทำให้ใจเรามีความสุขมีความเมตตากรุณาแล้วจะทำให้เราสามารถที่จะทำการภาวนาได้ทำการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เพราะเวลาเรามีความสุขเราก็จะไม่ต้องไปหาความสุขจากการเสพสุรายาเมาจากอบายามุขต่างๆเราก็จะได้มีเวลามาชำระใจของเราให้สะอาดเพราะการทำความดีอย่างเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะตัดภพตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงแต่ทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่เราตายไปแล้วแต่จะพาให้เราได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทำบาปละการกระทำบาปได้ยังกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมได้เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาไปเกิดอยู่บนสวรรค์กลับมาจากสวรรค์ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาละบาปใหม่มาทำกุศลใหม่ถ้าทำอย่างนี้ไปก็จะมีการเวียนว่ายตายเกิดในสุคติในภพของเทวดาและภพของมนุษย์ จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของสัตว์นรกแต่ยังต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดถึงแม้ว่าจะเกิดในสุคติก็ตามก็ต้องมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะสิ่งที่ทำให้ใจเราเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็คือกิเลสตัณหานี่เองที่ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองทำให้ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ถ้าต้องการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องชำระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงคือกิเลสตัณหาก็คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาก็คือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้วิภาวะตัณหาก็คือความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่ใจก็จะถูกความอยากความโลภนี้ดึงไปให้ไปเกิดใหม่เวลาร่างกายนี้ตายไปแล้วยังมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยู่ก็ไปเสพในโลกทิพย์ก่อนเมื่อหมดจากโลกทิพย์ก็มาเกิดได้ร่างกายใหม่ก็มาเสพใหม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ถ้าได้ร่างกายเพราะทำบาปเช่นได้ร่างกายของเดรัจฉานก็ต้องเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของเดรัจฉานไปถ้าได้ร่างกายของมนุษย์ก็ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมนุษย์ไปแต่ยังจะมีการเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีความโลภความอยากภายในใจอยู่ถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จำเป็นที่จะต้องมากำจัดความโลภความอยากให้หมดไปจากใจสิ่งที่จะมาชำระใจชำระความโลภความอยากให้หมดไปได้ก็คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้ก็เปรียบเหมือนกับผงซักฟอกที่จะมาซักฟอกเสื้อผ้าที่สะอาดเอาคราบสกปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าให้หลุดออกไปให้หมดการซักฟอกจิตใจนี้ไม่ได้ทำให้จิตใจสูญหายไปอย่างบางคนคิดว่านิพพานังปรมังสุญญังก็คิดว่าเมื่อทำการซักฟอกจิตใจด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาจนจิตได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วจิตก็จะอันตรธานหายไปเลยเพราะนิพพานังปรมังสุญญังนั่นเองอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการชำระจิตก็เหมือนกับการซักเสื้อผ้าการซักเสื้อผ้าด้วยผงซักฟอกด้วยน้ำนี้ไม่ได้ชำระไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าหายไปเช่นเอาเสื้อผ้าใส่ไปในเครื่องซักผ้าใส่ผงซักฟอกใส่น้ำเข้าไปกดปุ่มให้เครื่องทำงานพอเครื่องทำงานเสร็จเปิดออกมาเสื้อผ้าหายไปหมดเลยเลยเสื้อผ้าก็ยังอยู่มีอยู่ในตู้เครื่องซักผ้านั่นแหละสิ่งที่หายไปก็คือคราบสกปรกต่างๆฉันใดการบำเพ็ญจิตตภาวนาจนได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้ชำระความโลภความโกรธความหลงหมดไปแล้วจิตก็ไม่ได้หายไปไหนจิตไม่ได้สูญสิ่งที่สูญก็คือกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆนั่นเองความโลภความอยากต่างๆนี้จะหมดไปถ้าบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นไม่มีวันหยุดไม่มีวันหย่อนยกเว้นเวลาที่นอนหลับหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นแม้ขณะที่เจ็บไข้ได้ป่วยความจริงก็บำเพ็ญได้เพราะการบำเพ็ญจิตตภาวนามันก็บอกอยู่แล้วว่าจิตตภาวนาภาวนาที่จิตไม่ได้ภาวนาที่กายไม่ได้เรียกว่า กายภาวนาเรียกว่าจิตตภาวนาเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาได้ใช้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นข้อสอบหรือเป็นข้อทดสอบจิตใจได้ว่ายังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ทุกข์ก็รู้ว่าสอบผ่านแล้วสบายแล้วร่างกายจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาร่างกายจะตายหรือไม่ตายก็ไม่เป็นปัญหาเพราะมีวิปัสสนาเห็นแล้วด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเราของเรารูปังอนัตตารูปังอนิจจังรูปังทุกขังถ้าทุกข์กับร่างกายก็เพราะไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาร่างกายแก่เจ็บตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เองพอรู้แล้วก็หยุดความอยากนี้ได้ยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความทุกข์ใจก็จะหายไปนี่คือการบำเพ็ญจิตตภาวนาบำเพ็ญเพื่อละความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์พอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจจะไม่ทุกข์กับอะไรท่านถึงเรียกว่าเป็นปรมังสุญญังปราศจากความทุกข์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้เองแต่ไม่ได้หมายความว่าจิตได้อันตรธานหายไปหายสาบสูญไปเลยถ้าจิตหายสาบสูญไปเรามาปฏิบัติกันให้เหนื่อยทำไมถ้าเราเอาเสื้อผ้าเข้าไปซักในเครื่องซักผ้าแล้วมันหายไปหมดเราจะเอาไปซักมันทำไมเราซักด้วยมือไม่ดีกว่าล่ะอย่างน้อยมันก็ยังจะอยู่กับเราดังนั้นคนที่คิดว่าการปฏิบัติการบำเพ็ญจิตตภาวนาพอบรรลุถึงพระนิพพานแล้วจะสูญหายไปคนนั้นก็เป็นคนไร้เหตุไร้ผลเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาคิดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนแล้วพระพุทธเจ้าหายไปไหนตอนที่ท่านบรรลุพระนิพพานในวันเพ็ญเดือน6ในขณะที่ยังมีร่างกายของท่านอยู่สิ่งที่จะหายก็คือร่างกายคือจะไม่มีร่างกายต่อไปแล้วหลังจากร่างกายนี้หมดไปอันนี้จะหายแน่คือจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกแล้วแต่จิตผู้ที่มาเกิดไม่ได้ตายไม่ได้หายไปไหนจิตก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับจิตของพวกเราจิตของพวกเราก็อยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายของพวกเรานี้อยู่ในโลกธาตุมีการเชื่อมต่อกันด้วยการส่งกระแสจิตเข้ามาครอบครองร่างกายตัวจิตเองนี้อยู่ในโลกทิพย์นะไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ตัวจิตส่งกระแสเข้ามารับรู้ข้อมูลต่างๆที่ร่างกายส่งไปให้กับจิตเช่นภาพที่ตามองเห็นเสียงที่หูได้ยินนี้ก็ส่งไปให้จิตที่อยู่ในโลกทิพย์นี้รับรู้แล้วจิตก็เสพรูปเสียงนั้นเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมากับรูปกับเสียงนั้นเท่านั้นเองเวลาที่ไม่มีร่างกายจิตก็ไม่สามารถที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกธาตุนี้ได้แต่จิตก็ยังสามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสที่มีอยู่ในโลกทิพย์ได้ต่อไปเช่นเวลาที่เรานอนหลับนี้จิตกับร่างกายก็จะแยกอยู่เป็นคนละส่วนร่างกายจะพักผ่อนหลับนอนเหมือนกับคนตายจะไม่รับข้อมูลต่างๆส่งไปให้จิตจะไม่มีรูปส่งไปไม่มีเสียงส่งไปจิตก็ยังสามารถเสพรูปเสียงในสภาพของความฝันได้เวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันตอนนั้นเราอยู่ในโลกทิพย์กันฝันถึงเรื่องราวต่างๆถ้าเป็นเรื่องดีก็เรียกว่าเป็นสวรรค์ถ้าฝันถึงเรื่องร้ายก็เรียกว่านรกเรียกว่าอบายแล้วสาเหตุของการฝันดีฝันร้ายนี้ก็เกิดจากบุญบาปที่เราทำกันในขณะที่เราตื่นนี่เองเวลาเราตื่นเราทำความดี เราก็เหมือนกับถ่ายวิดีโอไว้เก็บไว้ในใจของเราเวลาเราทำบาปเราก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ในใจของเราพอเวลาร่างกายพักผ่อนหลับนอนใจไม่ได้พักด้วยใจก็เอาวิดีโอที่ไปฉายนี่มาเล่นใหม่มาผสมปรุงแต่งใหม่ทำให้เกิดความฝันดีฝันร้ายให้เราได้เสพตอนที่เรานอนหลับกันนี่คือเรื่องของจิตและของร่างกายที่มีคุณสมบัติไม่เหมือนกันร่างกายนี้อยู่ได้ชั่วคราวอายุ80 90ก็จะหมดสภาพไปแต่จิตนี้ยังไม่หมดจิตจะมีร่างกายใหม่หรือไม่มีร่างกายใหม่ก็อยู่ที่จิตบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ถ้าจิตยังมีความอยากอยู่จิตก็ยังจะกลับมามีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ต้องมีร่างกายจิตก็จะอยู่ในโลกทิพย์จิตที่ทำแต่ความดีก็จะมีแต่วิดีโอดีๆให้ดูมีแต่เรื่องราวที่ดูแล้วมีแต่ความสุขความสบายใจนี่คือจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระอรหันต์ท่านได้สะสมวิดีโอหนังดีๆหนังที่ดูแล้วมีแต่ความสุขให้ดูตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเสียค่าเช่าไม่มีค่าเช่าไม่มีค่าใช้จ่ายนี่คือจิตของผู้ที่ได้บรรลุพระนิพพานแล้วไม่ได้สูญหายไปไหนสิ่งที่สูญหายไปก็คือกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต่างๆนี้เท่านั้นตัวที่มาทำให้จิตต้องมาเวียนว่ายตายเกิดตัวที่ทำให้จิตต้องทุกข์ต้องวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆตัวพวกนี้ไม่มีแล้วหลังจากที่ได้รับการชำระด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาดังนั้นพวกเราอย่าไปกังวลว่าภาวนาไปแล้วพอถึงพระนิพพานแล้วเราจะสูญหายไปเลยจิตนี้ไม่มีวันสูญหายสิ่งที่จะสูญหายก็คือร่างกายที่จะไม่มีร่างกายใหม่มาเกิดอีกต่อไปไม่มีร่างกายใหม่ก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาไม่มีความทุกข์ตามมานี่คือเรื่องของการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในมงคลสูตร3ประการด้วยกันคือ 1. การไม่คบคนพาลเป็นมิตร 2. คบบัณฑิตเป็นมิตร 3. บูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาจะได้มงคลที่สูงสุดก็คือได้บรรลุถึงพระนิพพานดังนั้นขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพยายามศึกษาให้มากเพราะคำสอนพุทธเจ้านี้มีหลากหลายมีรายละเอียดมากที่ได้ยินได้ฟังในแต่ละครั้งนี้เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของคำสอนที่เราควรจะศึกษาควรจะรู้เท่านั้นต้องพยายามศึกษาต้องฟังบ่อยๆแล้วการปฏิบัติของเราจะได้ไม่ผิดพลาดจะไม่หลงทางจะไม่สงสัยถ้าสงสัยก็ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมต่อไปหรือเข้าหาผู้รู้เข้าไปปรึกษาเข้าไปเล่าความเป็นมาความเป็นไปของจิตของการปฏิบัติของเราว่าถูกทางหรือไม่ควรจะแก้ไขอย่างไรเพื่อจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียเวลาเพราะเวลาของเรานี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆมันไม่มีเพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนกับเวลาของโทรศัพท์มือถือเราซื้อเวลาได้เวลามันหมดเราก็เติมเงินได้แต่ชีวิตของเรานี้เติมไม่ได้ต่ออายุไม่ได้มันมีแต่จะน้อยลงไปน้อยลงไปการคิดว่าไปสืบสตาได้นี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าสืบได้ก็อยู่กันไปเป็นหมื่นปีพันแสนปีไม่ต้องตายพอมันจะหมดก็ไปสืบอายุต่อเหมือนกับการไปเติมอายุของเบอร์มือถือพอใกล้วันหมดอายุก็เติมเงินใหม่เขาก็ต่ออายุให้แต่ร่างกายของเรามันไม่ยอมต่อให้มันมีแต่มันจะบอกว่าเตรียมตัวนะนับถอยหลังได้แล้วนะมันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆดังนั้นอย่าประมาทนอนใจใ ให้รีบขวนขวายศึกษาและปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่เวลามันจะหมดไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้มีความข้องใจสงสัยในธรรมะแง่ใดมุมใดอยากจะต้องการความกระจ่างก็สามารถถามได้โดยขอให้ขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนเพราะจะได้ยินทั้งคำถามและคำตอบถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้ถามให้ผู้ที่ถามมาทางบ้านผ่านทาง Facebook ทางอินเทอร์เน็ตได้ถามไป คำถามจาก Facebook ค่ะคำถามแรกจากคุณวิทย์วิเศษขออนุญาตสอบถามบทความเรื่องลมหายใจครับผมไม่แน่ใจว่ากล่าวไว้สลับกันไหมระหว่างอุปจารสมาธิกับอัปปนาสมาธิที่ผมเคยได้รู้มาอุปจารสมาธิสมาธิขั้นที่สองเหมาะสำหรับการเจริญวิปัสสนาจิตมีกำลังตั้งมั่นส่วนอัปปนาสมาธินั้นเป็นสมาธิระดับสูงสุดลึกสูงขึ้นไปเป็นฌานสมาบัติซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำท่านให้ใช้กำลังของอุปจาระนี่แหละพิจารณาธรรมที่ท่านสอนสั่งเพื่อให้เกิดปัญญาเข้าใจถูกไหมครับ ยังไม่ถูกตามที่ได้ยินได้ฟังในทางสายปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านจะอธิบายว่าอัปปนาสมาธิคือสมาธิที่พักของจิตจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่เพื่อจะได้พักเวลาพักนี้จะเป็นการตัดกำลังของข้าศึกศัตรูคือตัณหาความอยากต่างๆให้อ่อนลงและเวลาที่ออกจากอัปปนาสมาธิมากิเลสตัณหาที่ถูกตัดกำลังนั้นยังไม่มีกำลังมากพอก็จะเป็นเวลาที่เหมาะต่อการเจริญวิปัสสนาพิจารณาธรรมในแง่ต่างๆดังนั้นการที่จะเจริญวิปัสสนาหรือเจริญปัญญานี้ไม่ได้อยู่ในสมาธิเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสมาธิจิตของผู้ที่ได้อัปปนาแล้วกับผู้ที่ไม่มีอัปปนานี้ต่างกันเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนแล้วกับคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนคนที่ไม่ได้รับประทานอาหารพักผ่อนหลับนอนนี้ถ้าจะเอาไปทำงานทำการก็จะทำไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงคนที่ไม่มีอัปปนาสมาธิไม่ได้ออกจากอัปปนาสมาธิมาจะไม่มีเรี่ยวมีแรงพอที่จะไปเจริญวิปัสสนาไปพิจารณาไตรลักษณ์ไปพิจารณาอสุภะได้นะนี่คือเรื่องของอัปปนาสมาธิกับการเจริญวิปัสสนาภาวนาจำเป็นต้องมีอัปปนาสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะอัปปนาสมาธิเหมือนกับเป็นที่พักผ่อนหลับนอนเป็นที่รับประทานอาหารของใจพอได้พักผ่อนหลับนอนออกมาแล้วก็จะมีกำลังที่จะทำงานวิปัสสนาคนที่ไม่มีอัปปนาสมาธินี้ไม่สามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่องเป พิจารณาได้แวบเดียวก็หมดกำลังแล้วให้พิจารณาความตายนี่พิจารณาได้เดียวก็ไม่อยากจะพิจารณาแล้วส่วนหนึ่งก็เพราะกิเลสมีกำลังต้านเยอะกิเลสจะไม่ยอมให้เราพิจารณาตายรักจะไม่ยอมให้เราพิจารณาอสุภะจะชอบให้เราพิจารณาสุภะให้เราคิดแต่ของสวยๆงามๆให้เราคิดถึงการเจริญรุ่งเรืองจะอยู่ไปร้อยปีพันปีกันทั้งที่รู้ว่าอยู่ไม่ได้ในเวลาพระบอกขอให้อยู่ได้ร้อยปีพันปีนี่ก็สาธุกันนั่นแหละคือกิเลสเข้าใจไหมแต่ถ้าจิตของผู้ที่มีอัปปนาสมาธิออกมานี้จะไม่คิดแบบนั้นจะมองความจริงจะพิจารณาเลยว่าร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งมันได้อันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างของผู้ที่มีอัปปนาสมาธิกับไม่มีอัปปนาสมาธิแต่อัปปนาสมาธิหลังจากที่ออกมามันก็เหมือนน้ำเย็นที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นถ้าออกมาไว้นานๆเข้าเดี๋ยวมันก็หายเย็นได้กำลังของสมาธิก็หมดได้เช่นออกมาพิจารณาได้สักพักหนึ่งจิตเริ่มร้อนขึ้นมาก็ได้เริ่มออกไปในทางกิเลสตัณหาก็ได้ถ้าถึงตอนนั้นก็ต้องกลับเข้าไปในอัปปนาใหม่การบำเพ็ญสมถะกับวิปัสสนาท่านถึงบอกว่าต้องไปเหมือนเท้าซ้ายกับเท้าขวาผลัดกันเดินเวลาเราเดินเท้าซ้ายเราก็ไม่ได้ก้าวเราก็ไม่ได้ใช้เท้าขวาสลับกันก้าวไปทีละก้าวก้าวที่ไม่ได้ก้าวก็เป็นผู้สนับสนุนดันให้ก้าวที่ก้าวไปได้ฉันใดสมถะกับวิปัสสนาก็จะเป็นในลักษณะนี้ต้องสลับกันทำงานพักผ่อนพอแล้วออกมาก็ทำงานวิปัสสนาพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงหรือเริ่มไปคิดทางอื่นแล้วกิเลสเริ่มมีกำลังแล้วตอนนั้นก็ต้องกลับเข้าไปตัดกำลังกิเลสไปพักจิตให้มีกำลังขึ้นมาใหม่ส่วนเรื่องของอุปจารสมาธินี้ทางปฏิบัติท่านก็บอกว่าเป็นสมาธิที่รวมแต่ไม่อยู่ในแต่ไม่นิ่งรวมแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆของในโลกทิพย์นี่แหละพูดง่ายๆไปเห็นเทวดาไปเห็นสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายกายทิพย์ต่างๆผีเปรตอสุรกายระลึกชาติได้มีตาทิพย์หูทิพย์อะไรเหล่านี้เป็นเรื่องของอุปจารสมาธิถ้าผู้ใดได้เข้าสู่อุปจารสมาธินี้จะเสียเวลาเพราะอุปจารสมาธิไม่ได้เป็นที่พักผ่อนของใจถ้าไปอยู่ในอุปจารสมาธิพอออกจากอุปจารสมาธิมาก็เป็นเหมือนกับคนไม่ได้พักผ่อนหลับนอนไม่ได้รับประทานอาหารก็จะไม่ออกไปพิจารณาทางปัญญาผู้ที่มีอภิญญานี้มักจะเสียตัวกันหลงคิดว่าตนเองมีคุณวิเศษแล้วก็เลยไม่ไปพิจารณาทางปัญญาเพราะไม่มีกำลังที่จะไปทางนั้นเช่นพระเทวทัตนี้ก็ได้อภิญญาก็คิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษก็ถูกกิเลสหลอกให้เกิดความอยากเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวว่าตนเองกำลังถูกตัณหาความอยากผลักดันก็ไปขอพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ปกครองสูงแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าจิตของเทวทัตนี้มีแต่ตัณหากิเลสจะมาปกครองสงฆ์ได้อย่างไรพระเจ้าก็ปฏิเสธไปนี่คือเรื่องของอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิก็เป็นที่เกิดของอภิญญาต่างๆเป็นที่ระลึกชาติได้เป็นที่ได้สัมผัสกับกายทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รูปทิพย์ได้แต่ไม่มีกำลังที่จะตัดกำลังของกิเลสไม่มีพลังที่จะทำให้ใจสามารถก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาได้ครูบาอาจารย์ท่านจึงคอยอะไรคอยเตือนคอยห้ามลูกศิษย์ลูกหาที่ได้อภิญญากันว่าอย่าหลงทางอันนี้ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลอย่างหลวงตาท่านก็มีคุณแม่แก้วเนี่ยคุณแม่แก้วก็มักจะมีอภิญญาชอบไปเข้าไปในอุปจารสมาธิไปพบกับพวก วินดวงวิญญาณต่างๆมันก็เหมือนกับนั่งดูทีวีดีๆนี่เองหรือคุยกันสนทนาการผ่านโซเชียลต่างๆนี้มันก็รับรู้เรื่องราวของคนนั้นคนนี้ดวงวิญญาณนี้ตายไปก็มาเล่าให้ฟังว่าก่อนจะตายได้เป็นหมูป่าแล้วถูกพรานเข้ามายิงตายอันนี้ก็มันไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่เพราะมันจะไม่มีให้จิตไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขาเหมือนกับเวลาเข้าไปในอัปปนาเวลาเข้าไปในอัปปนานี้มันจะตัดความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวทำให้ใจเป็นกลางสักแต่ว่ารู้แต่อุปจาระนี้ไม่ได้ตัดเห็นอะไรรู้อะไรก็เกิดความโลภความอยากในกับสิ่งที่เห็นได้แล้วพอออกมาก็ยังมีความโลภความอยากเหมือนเดิมอยู่ดังนั้นผู้ใดที่มีอุปจารสมาธิต้องระมัดระวังว่าไม่ใช่ทางนะไปผิดทางนะคือแทนที่จะเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาแล้วถ้าอยากจะไปนิพพานต้องเข้าไปสู่อุปอัปปนาถ้าเข้าไปแล้วออกมาก็ต้องบังคับให้มันกลับเข้าไปใหม่ใช้สติกำหนดดึงใจให้กลับเข้าไปในอัปปนาให้ได้อย่าปล่อยให้ไปตามความรู้ต่างๆที่มาให้รู้แล้วจะเสียเวลาเพราะออกจากสมาธิแบบนั้นแล้วจะไม่ออกทางปัญญาไม่มีทางที่จะออกได้ถึงแม้อยากจะออกก็ออกไม่ได้เพราะกิเลสจะคอยต้านเอาไว้แต่ถ้าเข้าไปในอัปปนานี้ออกมาแล้วจะไปได้ถ้าอยากจะไปถ้าไม่อยากไปก็ไม่ไปเหมือนกันคือเขาเรียกว่าติดสมาธิคือได้อัปปนาออกมามีความสุขความอิ่มใจก็พอละคิดว่าถึงนิพพานแล้วก็ได้ก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาพอจิตร้อนขึ้นมาตัณหาออกมาเพ่นพ่านก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่เป็นวิธีแก้ก็จะเรียกว่าเรื่องเนี่ยนี่แหละติดสมาธิก็ติดแบบนี้ใช้สมาธิเป็นวิธีแก้ตัณหาความอยากต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีของวิปัสสนาวิธีของวิปัสสนาก็คือต้องใช้ไตรลักษณ์ใช้ปัญญามากำจัดความอยากต่างๆดังนั้นผู้ที่ได้อัปปนาแล้วต้องบังคับตัวเองให้พิจารณาเวลาออกจากสมาธิมาใหม่ๆเป็นเวลาที่เหมาะต่อการเจริญวิปัสสนาพิจารณาทำในแง่ต่างๆอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะก็ดีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็ดีอาการ32ก็ดีสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญญาทั้งนั้นแต่มันไม่เกิดขึ้นมาเองบางท่านก็คิดว่าพอมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองมันไม่เกิดนอกจากสิ่งที่เราเคยได้พิจารณามาก่อนแล้วพอจิตสงบมันก็จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นได้แต่สิ่งใดที่เรายังไม่เคยพิจารณาไม่เคยเจริญมันจะไม่มาเราต้องกำหนดมันขึ้นมานี่คือเรื่องของอัปปนาถึงแม้จะมีอัปปนาแล้วถ้าไม่กระทุ้งมันให้ออกทางปัญญามันก็จะไม่ออกมันจะขี้เกียจมันมีความสุขสบายแล้วก็ไม่รู้จะไปคิดอะไรแล้วพอไปเจอปัญหาขึ้นมาก็จะแก้ไม่ทันท่วงทีเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมซ้อมไว้ก่อนกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเวลาเกิดการสูญเสียเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะเสียเวลาไปหลายวันหรือหลายชั่วโมงกว่าจะตั้งหลักได้แต่ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนทำการบ้านไว้ก่อนว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องเกิดขึ้นนะแล้วเราจะต้องรับกับมันอย่างไรพอมันเกิดขึ้นปั๊บเราก็รับกับเหตุการณ์นั้นได้เลยไม่เสียเวลาการพิจารณาปัญญานี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการฆ่ากิเลสทันทีทันใดเพราะขณะที่พิจารณาถ้ายังไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีอะไรจะฆ่าที่เราพิจารณาก็เผื่อไว้ก่อนเวลามันโผล่ขึ้นมาจะได้รู้จักวิธีฆ่ามันแต่ถ้ามันโผล่ขึ้นมามันก็เหมือนกับถูกบังคับให้ต้องสู้กับมันเลยบางทีออกจากอัปปนามาก็ได้ข่าวร้ายเลยว่าคนนั้นตายคนนี้ตายทีนี้ก็ต้องเอาแล้วสิมันปัญหามันเกิดแล้วทุกข์มันเกิดแล้วตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญาทันทีแต่ถ้าออกมาแล้วยังไม่มีเหตุการณ์อะไรทำให้เกิดความทุกข์ใจความวุ่นวายใจตอนนั้นก็ใช้เวลานั้นทำการบ้านไปก่อนเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ไว้ก่อนพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปเช่นร่างกายของเราสักวันหนึ่งต้องไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งครับจะทำยังไงดี อันนั้นถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอถึงเวลาเราก็จะรู้ว่าจะทำอย่างไรนี่คือเรื่องของปัญญามีสองลักษณะลักษณะของการทำการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนกับลักษณะกับการทำข้อสอบเวลามีถูกไฟบังคับเหมือนนักมวยถึงเวลาไม่อยากจะชกก็ต้องชกแล้วเพราะเขาบังคับให้ชกอันนี้ก็เหมือนกันไม่อยากจะสู้กับกิเลสมันก็มาหาเราถ้าไม่สู้มันก็เหยียบย่ำเราดังนั้นขอให้ท่านทำความเข้าใจให้ถูกเกี่ยวกับเรื่องสมาธิทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นอย่างไร คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามโดยขอเล่าสภาวธรรมที่เขาได้ปฏิบัติหลังจากที่พระอาจารย์สอนให้พิจารณาตั้งแต่น้ำสองหยดมารวมกันจนกระทั่งตายนั้นได้นำมาพิจารณาโดยขณะเดินจงกรมใช้บริกรรมพุทโธก่อนพอใจไม่ใส่มากแล้วก็ใช้เป็นคำบริกรรมเช่นเกิดมาเป็นเด็กเล็กเป็นเด็กโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนตายโดยกำหนดเห็นภาพไปด้วยเมื่อกลับมานั่งสมาธิก็ใช้เป็นคำบริกรรมโดยไม่กำหนดภาพตั้งแต่น้ำสองหยดเรื่อยไปจนถึงตายกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นขณะนั่งสมาธิอยู่ดีๆก็รู้สึกเหมือนตกบันไดวูบวูบสามขั้นแล้วเงียบไปสักพักก็คิดอะไรพอได้บ้างก็ภาวนาเหมือนเดิมสักพักก็เป็นเหมือนตกบันไดอีกแต่เป็นขั้นเดียวแล้วนิ่งอยู่ก็เลยเอารูปเกิดเรื่อยไปจนตายมาดูรูปเปลี่ยนไปเร็วมากจากเกิดไปตายไม่รู้กี่รอบเหลือค้างอยู่ในใจเพียงแก่เจ็บตายสามคำและสามรูปเท่านั้นและมองเห็นมีกองกระดูกล่างๆมีกระดูกผุๆบ้างแต่บนๆยังเป็นกระดูกดีๆไม่ผุจากที่เล่ามาอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อแรกหนูภาวนาพุทโธก่อนพอใจสบายๆแล้วหนูภาวนาน้ำสองหยดจนถึงตายไปตลอดถูกต้องไหมคะหรือต้องทำอย่างไรคะ ก็ถูกต้องในระดับของการทำการบ้านขั้นต่อไปก็ต้องลองไปทำข้อสอบดูไปหาข้อสอบทำดูว่าเวลาที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เราจะสอบผ่านหรือไม่เพราะเรายังไม่ได้เจอของจริงเป็นเพียงแต่การวาดภาพของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะต้องไปทดสอบดูเรื่องของความเจ็บก็ต้องลองนั่งให้มันเจ็บแล้วดูซิว่าจะปล่อยให้มันเจ็บไปโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันได้หรือไม่เหมือนกับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สามารถไปจัดการให้มันหายได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องอยู่กับมันให้ได้คือไม่ทุกข์กับมันเราไม่ทุกข์กับมันก็ต้องไม่มีความอยากให้มันหายจะต้องเห็นอริยสัจการทำงานของอริยสัจเห็นว่าความทุกข์ใจที่เกิดจากขณะที่ร่างกายเจ็บปวดนี้เกิดจากความอยากของใจเองที่ไปอยากให้ความเจ็บมันหายแต่ความเจ็บมันเป็นอนัตตาไม่ใช่หรือเราไปสั่งให้มันหายได้หรือเปล่าถ้าเราสั่งไม่ได้เราอยากไปมันเราก็จะทุกข์ไปเปล่าๆถ้าเรายอมหยุดความอยากปล่อยให้มันเจ็บไปจะหายก็หายไม่หายก็ปล่อยมันไปให้มันเป็นของมันไปเราก็จะไม่ทุกข์ใจอันนี้เราก็จะรู้ว่าเราผ่านเรื่องของความเจ็บแบบเดียวกับความตายเราก็อาจจะต้องไปหาสถานที่ที่มันหวาดเสียวน่ากลัวท้าทายต่อความเป็นความตายดูคือที่ไหนเรากลัวนั่นแหละก็ที่นั่นแหละเป็นที่ทำข้อสอบของเรื่องของความตายถ้ามันไม่กลัวมันเคยกลัวแล้วมันไม่กลัวมันก็รู้ว่าอ๋อมันผ่านแล้ว ข้อสองค่ะหนูคิดถึงกองกระดูกกองนั้นกองกระดูกในภาวนาค่ะอยู่ลึกๆเหมือนคนคิดถึงกันไม่บ่อยแต่ไม่ลืมหนูควรทำอย่างไรคะ ก็คิดอยู่เรื่อยๆก็ดีเป็นการเตือนสติว่าในที่สุดร่างกายก็เคยจะต้องกลายเป็นอย่างนั้นเรารับได้หรือไม่เมื่อถึงเวลาที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้น ข้อ3ค่ะกระดูกกองนั้นกับกระดูกที่ใช้เป็นต้นแบบพิจารณาหนูคิดถึงมันทั้งสองไม่เหมือนกันต้องทำอย่างไรคะ ก็รู้ว่าไม่เหมือนกัน ก็ให้รู้ว่านี่เป็นเพียงแต่ภาพที่เรากำหนดขึ้นมายังไม่ได้เป็นภาพจริงภาพจริงก็คือเราต้องไปพบกับสภาพที่มันท้าความเป็นความตายแล้วจะทำให้ร่างกายที่เรามีอยู่นี้กลายเป็นกระดูกอย่างที่เราเห็นจริงๆนั้นเราจะทำให้ใจเราสงบไม่ทุกข์กับมันได้หรือไม่ถ้าไม่มีเหตุการณ์เราจะไม่รู้อาจจะมีเหตุการณ์ที่มันมาทำให้เราคิดว่าเราจะต้องตายเช่นมีโจรขึ้นบ้านแล้วมันเอาปืนมาจ่อศีรษะเราตอนนั้นก็จะรู้ว่าเราสอบผ่านหรือไม่ผ่านเรากลัวหรือไม่กลัวเราทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าทุกข์หรือกลัวก็แสดงว่ายังไม่เห็นความตายยังไม่ยอมรับความตายถ้าไม่ทุกข์ก็แสดงว่ายอมรับความตายแน่ใจว่าต้องตายแต่ก็ไม่หวั่นไหวยอมให้มันตายอย่างนี้ถึงจะรู้ว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านผู้ปฏิบัติจึงมักต้องไปหาสถานที่ที่มันท้าทายต่อความเป็นความตายพระปฏิบัติส่วนใหญ่ท่านจะไปอยู่ในป่าในเขาแล้วบางทียามค่ำคืนท่านก็จะเดินเที่ยวในป่าในเขาไปดูว่าใจของท่านเป็นอย่างไรในขณะที่ออกไปเผชิญกับสิงสาราสัตว์ต่าง ๆคำถามต่อมาจากคุณรัฐภูมินึกชอบค่ะพระอาจารย์ครับน้องผมเกเรชอบด่าแม่ไม่กลัวขโมยเงินแม่โมโหทีไรก็ปาข้าวของพังแต่แม่ไม่ยอมบอกพ่อพอพ่อมาแม่กับน้องทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคบเพื่อนก็มีแต่พวกติดยาตอนนี้เขายังมีความสุขอยู่ทำไมเวรกรรมไม่ตามตัวสักทีผมสงสารแม่ครับ มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยมันเหมือนกับปลูกต้นไม้เมื่อยังไม่ถึงเวลาให้มันออกดอกออกผลมันก็ยังไม่ออกแต่เราก็รู้ว่าผลในที่สุดมันก็ต้องออกมาช้าหรือเร็วเท่านั้นเองมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปกังวลกับเรื่องผลของเขาสิ่งที่เราทำได้หรือควรจะทำถ้าทำได้ก็คือสอนเขาอย่าให้ไปทำแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับก็ต้องปล่อยวางให้เขารับผลของเขาไปต่อไปในอนาคต คำถามต่อมาจากคุณซาร่าสตอรี่ช่วงนี้มีคนไปเชียงเม้งกันมากหนูสงสัยว่าการทำแบบเอาอาหารข้าวหวานไปให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือเปล่าคะ บรรพบุรุษไม่ได้รับหรอกคนที่ได้รับก็คือคนกินนั่นแหละใครกินคนนั้นก็ได้รับถ้าอยากให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับถ้าเขาอยู่ในสถานภาพที่มารอรับอยู่เราก็ต้องเอาอาหารเหล่านี้ไปทำบุญแทนเอาไปถวายพระเอาไปให้ทานแล้วเราก็แบ่งบุญที่เราได้จากการทำทานส่งไปให้กับเขาอุทิศไปให้กับเขาได้แต่เขาต้องรอรับอยู่ด้วยเขาต้องอยู่ในสถานภาพที่หิวโหยขาดแคลนขาดบุญขาดกุศลแต่ถ้าเขาไม่ได้มารอรับเขาก็ไม่ได้รับอยู่ดีแต่ที่เราทำไปนี้ก็เผื่อไว้เท่านั้นเองเผื่อว่าเขามารอรับปกติแล้วตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนั้นมันมีในสมัยพระพุทธการมีพระเจ้าแผ่นดินมีเหตุการณ์คืนหนึ่งในพระราชวังมีอะไรมาส่งเสียงดังมากพระราชาก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นลูกน้องเก่าในอดีตชาติเคยเป็นลูกน้องกันมาแล้วเคยรับใช้เคยสั่งให้มันเอาเงินไปทำบุญแล้วมันก็ยักยอกไม่ทำเต็มร้อยทำบางส่วนก็เก็บเอาไว้พอตายไปเลยก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตแล้วมันก็หิวโหยเพราะมันหิวเปรตนี่จะต้องมีบุญถึงจะอิ่มก็เลยมาส่งเสียงในพระราชวังพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทำบุญอุทิศให้เขาไปอันนี้มันถึงเขาจะได้รับเพราะเขามารอเขามาขออย่างเรานี่ไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาณอะไรเราทำกันไปก็ทำไปตามความเชื่อเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ตายไปแล้วก็มาขอมารออยู่หรือเปล่าแต่การทำมันก็ไม่เสียหายอะไรถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับแต่เราจะได้รับ ล้วเราจะได้ป้องกันไม่ให้เราไปเป็นเปรตในอนาคตเพราะว่าถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีบุญติดตัวไปแล้วพอเราปะตายไปเราก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตไปเป็นเทวดาแทน ต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะเวลาเพื่อนมาเล่าคำสอนอุบายการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านอื่นรู้สึกไม่พอใจอยู่ลึกๆเพราะส่วนตัวคิดว่าถ้าลงใจให้กับครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วก็ควรจะฟังและปฏิบัติตามแนวทางของครูบาอาจารย์ท่านนั้นเพียงองค์เดียวเพื่อให้ได้ผลตามที่ท่านสอนเหมือนกับที่หลวงตามีหลวงปู่มั่นและพระอาจารย์เมื่อบวชแล้วก็มีเพียงหลวงตาบัวเพียงองค์เดียวเช่นกันจริงๆก็เป็นเรื่องส่วนตัวของใครของมันแต่อยากกำจัดความรู้สึกไม่พอใจนี้ควรทำและวางใจอย่างไรคะ ก็ต้องฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆใจจะได้เป็นอุเบกขาได้ถ้าไม่มีสมาธินี้ใจมันก็ยังถูกอคติครอบงำอยู่จะมีรักมีชังอยู่จะทำได้อย่างมากก็ใช้สติช่วยเวลาเกิดความรักความชังก็ให้ใช้พุทโธพุทโธดึงใจกลับมาอย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขาใครเขาจะเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิจนจิตเป็นอัปปนาเนี่ยมันจะมีอุเบกขาแล้วมันก็จะปล่อยวางได้ดังนั้นถ้าอยากจะให้ปล่อยวางได้อย่างเต็มที่ก็ต้องฝึกทำใจให้สงบให้เป็นอัปปนาให้ได้แล้วเวลาออกจากอัปปนามาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเขาทำกรรมใดไว้ก็เป็นเขาก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาใจก็จะปล่อยวางได้ คำถามที่สองค่ะอ้างถึงประโยคที่ว่าดูก่อนอานนท์เราจักไม่ปฏิบัติต่อเธออย่างทนุถนอมประดุจช่างปั้นหม้อดินที่ยังเปียกยังดิบอยู่แต่เราจักกระหนาบแล้วกระหนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกผู้มีมรรคผลเป็นแก่นสารเท่านั้นจึงจักทนอยู่ได้นี่คือต้นแบบการสั่งสอนอบรมจิตของครูบาอาจารย์ใช่ไหมคะซึ่งก็รวมถึงการดุด่าและลูกศิษย์ที่จะได้ประโยชน์จากคำสอนต้องควรเปิดใจน้อมรับมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเหมือนงายน่ะงายแก้วรองรับน้ำถูกต้องหรือไม่คะ ถูกต้องแล้วครูบาอาจารย์ต้องหนักแน่นต้องเต็มที่เพราะไม่ฉะนั้นลูกศิษย์ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ถ้าสอนแบบเกรงใจกันก็บางทีอาจจะไม่เข้าไปถึงตัวปัญหาได้เพราะพูดแล้วกลัวจะเสียใจกลัวจะไปคิดไม่ดีไม่ร้ายกับครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ครูบาอาจารย์ที่มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ก็จะไม่กังวลกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะมีความปรารถนาให้ลูกศิษย์นั้นได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดอย่างที่หลวงตาชอบพูดว่าเราไม่รูปหน้าปะจมูกใครนะเราฟาดจะเข้าไป คำถามต่อมาค่ะจากท่านเดิมในบางครั้งฟังครูบาอาจารย์ตอบปัญหาคนอื่นแต่รู้สึกว่าคำตอบหรือบางประโยคที่บางครั้งเป็นอุบายวิธีการปฏิบัติหรือแม้กระทั่งคำดุด่าเป็นการตอบข้อสงสัยหรือคำสอนที่พระอาจารย์กำลังสอนเราเองผ่านการตอบคำถามของคนอื่นอันนี้คิดถูกไหมคะ เราได้ยินได้ฟังอะไรเราควรจะโอปนยิโกน้อมเข้ามาหาเราเสมอเพราะบางครั้งบางเวลานี้ครูบาอาจารย์ท่านจะใช้เรื่องของคนอื่นมาสอนเราเพราะท่านเห็นว่าถ้าสอนเราโดยตรงนี่เราจะรับไม่ได้ท่านก็เลยจะมักเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดซึ่งมันตรงกับเรื่องของเราเพื่อให้เราได้เอามาพิจารณาดูถ้าพูดโดยตรงอาจจะเสียใจเพราะคิดว่าทำไมต้องมาดุด่าว่ากล่าวกันแต่ถ้าว่าด่าคนอื่นนี่ไม่เป็นไรคนฉลาดถ้าฟังแล้วก็จะรู้ว่ากูโดนด่าเดี๋ยวด่ากูนี่วะแต่คนโง่ก็แล้วไปอย่างน้อยเขาก็จะได้ไม่เสียใจ ขารับไม่ได้ก็อย่างน้อยก็จะได้ไม่ทำให้เขาเสียใจไปด้วยถ้าไปพูดบอกเขาโดยตรงว่าอย่าทำอย่างนี้นะทางนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวอาจจะเสียใจได้อาจจะหนีไปเลยก็ได้ไม่ก็เลยต้องถนอมน้ำใจกันบางอย่างต้องคือต้องดูผู้รับว่ารับธรรมะได้มากน้อยเพียงไรถ้ารับโดยตรงไม่ได้ก็เอาแบบเหมือนกับเขาอะไรทางบิลเลียดใช่ไหมต้องชิ่งทางโดยตรงไม่ได้ก็ต้องทางชิ่งไว้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันบางทีจะด่าคนนี้แต่ด่าไม่ได้เดี๋ยวกลัวมันจะตื่นก็เลยต้องด่าคนแทนเวลาไปวัดป่ามั่นตานี่จะสังเกตหลวงตามักจะชอบด่าพระเก่าเหมือนกับเชือดไก่ให้ลิงเชือดไก่ให้ลิงกลัวคือพระใหม่ถ้าไปด่าปั๊บนี่มันจะตายไปเลยมันจะอยู่ไม่ได้ทนมันยังไม่มีภูมิคุ้มกันแต่พระเก่านี่อยู่มานานแล้วแล้วว่าคำด่าของท่านนี้เป็นคำชมเป็นคำสอนเป็นความเมตตาจะเฉยๆปล่อยให้ท่านด่าไปแต่ถ้าคนใหม่มานี่เดี๋ยวโดนด่าอย่างนี้เดี๋ยวอยู่ไม่ได้จะเครียดจัดก็เลยมักจะเห็นท่านจะว่าพระเก่าเลยส่วนพระใหม่ๆนี้ท่านยังไม่ว่าเหมือนกับเด็กเหมือนกับเป็นลูกเพิ่งเกิดมาใหม่ยังเป็นเด็กอยู่ยังต้องว่าพี่ไปก่อนน้องอย่าเพิ่งไปว่ามันเดี๋ยวน้องถ้าอยู่ไปนานๆก็จะเข้าใจอ๋อท่านได้ท่านด่าท่านว่าท่านสอนเป็นคุณเป็นประโยชน ์คำถามต่อไปจากคุณทอมตี้ค่ะถ้าคนเรานี้ยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันไม่ได้ออกบวชทั้งชายและหญิงจะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ไหมคะ คือการบรรลุธรรมขั้นไหนก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่ เพศพี่วัยอยู่ที่สถานภาพว่าเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์มันอยู่ที่มรรคมีหรือเปล่ามีมรรคหรือเปล่ามรรคที่เป็นองค์8อยู่ที่ทานศีลภาวนาเนี่ยถ้ามีมรรคมันก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็จะต้องสร้างขึ้นมาในการจะสร้างมรรคขึ้นมาเนี่ยวิธีที่สะดวกที่สุดก็คือการเป็นนักบวชเพราะถ้ายังไม่ได้เป็นนักบวชยังมีภารกิจการงานอย่างอื่นก็จะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างมรรคนั่นเองแต่คนที่เคยสร้างมรรคมาในอดีตแล้วนี่พอได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยก็บรรลุได้เลยอย่างบางคนก็บรรลุในขณะที่เป็นคฤหัสถ์ได้เพียงแต่ขอให้พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั้นๆให้ฟังเท่านั้นก็บรรลุได้เลยอย่างที่ชายคนหนึ่งขอให้พุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในขณะที่กำลังทรงบิณฑบาตพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่เวลาแต่เขารู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นมากก็ขอให้แสดงสรุปให้ฟังก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็สรุปว่าให้เธอสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าเธอจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้อันนั้นเขาก็บรรลุธรรมได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเขาได้สะสมธรรมมามากในอดีตนั่นเองแต่ยังไม่ได้ครบร้อยพอพระพุทธเจ้ามาเสริมส่วนที่ขาดไปเขาก็สามารถบรรลุได้เลยดังนั้นมันความจะบรรลุธรรมขั้นไหนมันอยู่ที่มีมรรคหรือไม่เท่านั้นเองแต่ถ้าไม่มีแล้วต้องสร้างมรรคก็การออกบวชนี้ดีที่สุดเพราะจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนเวลาของการสร้างมรรคนั่นเอง คำถามต่อไปจากคุณสระอค่ะการที่เรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปแล้วพุทโธหายไปไม่สามารถบริกรรมพุทโธต่อไปได้เราควรทำอย่างไรดีคะ ถ้ามันหายเพราะว่ามันสงบก็ไม่ต้องทำอะไรถ้ามันสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้ก็ถือว่าเราได้สมาธิแล้วแต่ถ้ามันหายไปเพราะว่ามันขี้เกียจหรือว่ามันหลับไปมันก็ต้องปลุกมันขึ้นมาใหม ่คำถามที่สองค่ะตอนนี้จิตใจหนูวุ่นวายพยายามใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตแต่พอมีปัญหาขึ้นมาจริงๆมันก็ควบคุมสติไม่ได้อย่างเช่นตอนนี้หนูมีปัญหาชีวิตเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของคนในครอบครัวหนูควรทำอย่างไรดีคะ ก็ต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาถ้าไม่มีก็ต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเท่านั้น ถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าไม่มีสติก็ต้องฝึกสติสร้างสติขึ้นมาด้วยการเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าปัญญาก็หลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเงินทองว่าเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าไม่มีเงินทองก็อยู่ได้ถ้าเรามีสมาธิมีความสงบเราก็ไม่ต้องพึ่งเงินทองก็ได้เมื่อเราไม่ต้องพึ่งเงินทองเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องเงินทองต้องปฏิบัติเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้อย่างถาวรอย่างแท้จริง คำถามต่อมาจากคุณรณชัยชัยพัฒน์ฌานกับสมาธิต่างกันอย่างไรครับถ้าต่างกันขอโทษค่ะถ้าต่างกันเวลาเรานั่งสมาธิจะไปสู่ฌานไหมและจะระลึกรู้ได้อย่างไรว่าเราอยู่ในสมาธิหรือฌาน ฌานกับสมาธิก็เป็นคำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่อาจจะแตกต่างกันคือสมาธินี้มีหลายขั้นต่างๆเรียกว่าฌานสมาธิก็คือความสงบของใจความสงบของใจนี้ก็มีหลายระดับด้วยกันรูปฌานกับรูปฌานนี้ก็เป็นสมาธิเหมือนกันและในรูปฌานก็มีแบ่งชั้นอีกรูปฌานที่หนึ่งรูปฌานที่สองที่สามเพราะความสงบความละเอียดของขัดสมาธินี้มันมีไม่เท่ากันนั่นเองแต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันพูดถึงเรื่องเดียวกัน คำถามต่อมาจากคุณชัดชัยรัตนะปานเศษผมมีปัญหาเรื่องเดียวเวลาปฏิบัติครับคือความง่วงจนทนไม่ไหวจนต้องเลิกกลางคันขอความกรุณาพระอาจารย์ชี้แนะครับ ปกติผู้ที่จะภาวนานี้ต้องถือศีล8เป็นอย่างน้อยคือต้องไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะช่วยบรรเทาเรื่องความง่วงเหงาหานอนได้เพราะว่าเวลารับประทานอาหารตามปกติมันจะทำให้ง่วงเวลาอิ่มแล้วนี่มันอยากจะนอนเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะภาวนาได้ผลก็ต้องรักษาศีล8ศีล8นี้จะเป็นเหมือนกับปัจจัยเสริมการภาวนาเหมือนกับผู้ที่ใช้น้ำมันรถถ้าอยากจะให้รถมีกำลังแรงวิ่งเร็วแทนที่จะใช้91ก็ต้องใช้95ศีล5ก็เป็นเหมือน91ศีล8ก็เหมือน95 คำถามต่อมาจากคุณนพครับการรักษาศีลอย่างไรให้เป็นมรรคไม่ให้เป็นศีลพัตตปรมาสครับ การรักษาศีล5นี่ก็เป็นมรรคอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นศีลพัตตะอย่างใดอย่างใด คำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะอยากทราบเรื่องการสวดพระคาถาต่างๆที่อาจารย์ท่านแนะนำให้สวดเช่นพระคาถามหาจักรพรรดิคาถาชินบัญชรคาถาปัจเจกพระพุทธเจ้าควรจะสวดอย่างไรให้เป็นประโยชน์ครับแตกต่างจากบทสวดมนต์อย่างไรครับ คือการสวดต่างๆนี้มีเป้าหมายอยู่อันเดียวคือการทำใจให้สงบเป็นอุบายของการฝึกสมาธิเพราะปกติถ้าเราไม่สวดใจเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันก็จะไม่สงบแต่ถ้าเราสวดโดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ยันคาถาอันไหนก็ไม่มีความแตกต่างกันจะสั้นหรือจะยาวก็ไม่แตกต่างกันจะเอาพุทโธคำเดียวก็เหมือนกันพุทโธก็คาถาเหมือนกันพุทโธธัมโมสังโฆก็เหมือนกันจะสวดอิติปิโสก็ได้สวดชินมัญชรก็ได้เหล่านี้เป็นเหมือนกับเป็นอุบายถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนอาหารนี้จะกินแบบไหนก็ได้กินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันจะกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวก็ได้จะกินก๋วยเตี๋ยวผสมข้าวผัดอะไรก็ได้หลายอย่างก็ได้กินแล้วมันก็จะทำให้ท้องอิ่มสวดไปมันก็จะทำให้ใจสงบเหมือนกัน คำถามต่อมาจากคุณสุดขั้วค่ะพระที่ท่านนำสัตว์มาเลี้ยงเป็นกิจจลักษณะอย่างที่เป็นข่าวสมควรเหมาะสมประการใดถ้าไม่สมควรควรทำอย่างไรถึงสมควรคะ มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลคือการเลี้ยงสัตว์นี้มันไม่เสียหายตรงไหนเพราะมันเป็นความเมตตา แต่ผู้ที่จะเลี้ยงนี่ต้องดูสถานภาพของตนว่าอยู่ในสถานภาพที่ควรจะเลี้ยงหรือไม่ถ้าเป็นพระบวชใหม่เป็นพระที่ยังต้องบำเพ็ญไปเลี้ยงสัตว์มันก็จะเสียเวลาต้องมาคอยกังวลมาคอยดูแลสัตว์จะไปปีกวิเวกก็จะห่วงสัตว์ไปไม่ได้แต่สำหรับพระที่ท่านเสร็จกิจแล้วท่านไม่มีภารกิจที่จะต้องบำเพ็ญเกี่ยวกับเรื่องภาวนาแล้วแล้วมีเหตุการณ์มาทำให้ท่านต้องเลี้ยงเช่นญาติโยมเอาหมามาให้เลี้ยงตัวถวายอย่างนี้หรือเอาเสือมาให้เลี้ยงอย่างนี้ท่านก็เมตตาก็รับเลี้ยงไปเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้มีอะไรกับมันนอกจากให้มันมีชีวิตอยู่อย่างสุขอย่างสบายแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยต่างๆพออยู่กับวัดมันก็มีอาหารครบถ้วนบริบูรณ์สถานที่ก็ปลอดภัยงั้นบางทีคนถวายโคกระบือให้สมเด็จพระสังฆราชให้ท่านมาเลี้ยงท่านก็ต้องรับมาเลี้ยงจำไหมญาติโยมอยากจะถ่ายชีวิตโคอยากจะได้บุญก็เลยมาถวายสมเด็จสังฆราชสมเด็จสังฆราชก็ต้องเป็นคนเลี้ยงอัวไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าท่านมีกำลังที่ท่านจะทำได้โดยที่ไม่มารบกวนภารกิจสำคัญของท่านเพราะท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหายินดีที่มาจะรับภาระต่อไปให้กับท่านหลวงตาเวลาคนถวายหมามาให้ท่านหลวงตาก็ไม่ได้มาเลี้ยงเองมันก็มีพระลูกศิษย์ลูกวัดมีญาติโยมมาคอยดูแลคอยเลี้ยงให้ท่านก็รับไว้เพื่อสงเคราะห์หมานั่นแหละไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเองหรอกเข้าใจไหมแต่ถ้าเราทำเพื่อตัวเราคิดว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงอะไรแล้วเราจะได้มีหน้ามีตาว่าเป็นคนมีความเมตตาหรืออะไรอย่างนี้ถ้าทำด้วยแบบนี้มันก็ไม่ควรทำแล้วมาทำให้ตนเองเสียเวลากับภารกิจสำคัญของตนเองไปอย่างนี้ก็ไม่ควรทำงั้นมันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ภาวะเหตุการณ์ต่างๆเลี้ยงได้ถ้ามันไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเองและต่อผู้อื่นโอเควันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ